30 maart 1958. Ter gelegenheid van het jubileum van de heer W. Niesen, voorzitter van het parochiale zangkoor Cantate Domino, parochie Elandstraat Den Haag, hebben wij het genoegen u deze grammofoonplaat te mogen aanbieden van de gezongen mis Regina met dameskoor onder leiding van de dirigent Louis van Tulder en Cor de Groot, organist. Thank you. Maarten. Zo, hier is dan even een woordje van Maarten. Allereerst Jan en Henny, van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk. Jammer dat ik jullie niet een hand kon geven. Ik had ook zo graag op jullie bruiloft geweest. Maar jullie maken nu zonder ons ook maar een gezellige dag. Dag Jan en Henny, hier ben ik dan. Ik ken jullie wel niet, maar toch vind ik het leuk dat ik ook een woordje tegen jullie mag zeggen. Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag. Wat zal dat voor jullie een fijne dag zijn. En wat een leuk vooruitzicht om vanavond samen in jullie nieuwe eigen huis te gaan wonen. En dan iedere dag lekker eten voor Jan klaar te maken. Mijn kinderen niet zo leuk, zeg maar wat. Nou, het gaat alleen maar even over het geluid. Ja. Beste Jan en Hui, langs deze weg wil uw grootvader zijn gelukwensen aanbieden. Ik wens u God beste zegen toe en dat hij u beide zijn onmisbare hulp, zegen en voorspoed mogen schenken en uw deel mogen zijn op uw verdere levensweg. Lieve Jan en Henny, hartelijk gefeliciteerd met jullie trouwdag. Ik hoop maar dat jullie veel cadeautjes zullen krijgen. En dat je een prettige... En dat je een prettige dag mag hebben. Oh, ik vind het zo jammer dat ik niet bij jullie kan zijn. Maar... Goed zeg maar, stop maar. Waar ben je? Lieve Jan en Henny, gefeliciteerd met jullie trouwdag. Ik zit op de kleuterschool. Later kom ik in september op de grote school. Ik hoop dat jullie een prettige dag hebben. Met veel bloemen. Met veel bloemen. Cadeaus. En veel cadeaus. Goed zo. Dat heb ik allemaal gehad. Hè. Maar we moeten het papier, meid. Meid, het nog een keer. De eerste nog een keer. Die het eerst gesproken heeft na het zien. Oh. Ja, zo papier. Lieve Henny en Jan, gelukkig bruidspaar. Zoals jullie wel zult begrepen, was het nog voor mij, nog voor moeder mogelijk om persoonlijk in jullie midden te zijn en het grote feest van jullie huwelijk mee te maken. Daarom komen wij nu met het gehele gezin jullie gelukwensen aanbieden op deze plaat. Zou willen zien ontstaan, zou vooral tot stand komen, dacht ik, doordat men zijn hart laat spreken. Maar op het ministerie en bij de overheid in het algemeen, waar men het woningprobleem tot een oplossing moet brengen, moet men natuurlijk ook het hart laten spreken, en dat zal men zeker ook doen, maar vooral met verstand te werk gaan om de juiste maatregelen te nemen die de woningbouw kunnen bevorderen en die kunnen leiden tot een spoedige opheffing van het woningtekort.